transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6. Zapraszamy na serwis. Krzysztof Zyblewski. Od nowa zaczyna się proces wyborczy. Jest uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania na prezydenta. Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni od publikacji tej uchwały zarządza wybory. Eksperci analizują, czy można złagodzić kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Przed nami gwałtowna zmiana pogody. Na północy zimno, na południu upalnie. Rekord prognozujemy najwyższej temperatury 29 stopni w Krakowie. Proces wyborczy rozpoczyna się od nowa. Tak o znaczeniu uchwały Państwowej Komisji Wyborczej mówi jej przewodniczący. Dokument wydany wieczorem przez PKW stwierdza, że w zarządzonych na 10 maja wyborach prezydenta nie było możliwości głosowania na kandydatów. W związku z tym, jak mówi sędzia Sylwester Marciniak, komisja uznała, że najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przepisu kodeksu wyborczego, który skutkuje ponownym zarządzeniem wyborów. Stwierdziliśmy, że to głosowanie się nie odbyło i przyjęliśmy sytuację przewidzianą w artykule 293 kodeksu wyborczego, kiedy nie odbywa się głosowanie z uwagi na brak kandydatów albo kiedy jest jeden kandydat i wówczas Państwowa Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę, którą przekazuje się marszałkowi Sejmu, podaje się do publicznej wiadomości i publikacja w Dzienniku Ustaw. W takiej sytuacji marszałek Sejmu w ciągu 14 dni od publikacji tej uchwały zarządza wybory, które muszą się odbyć w ciągu 60 dni. W przypadku uchwały PKW rola Sądu Najwyższego jest wyłączona. W Dzienniku Ustaw jest już ustawa o głosowaniu korespondencyjnym. Zgodnie z ustaleniami liderów Zjednoczonej Prawicy projekt jej nowelizacji ma przedstawić koalicyjne porozumienie Jarosława Gowina. Właśnie o rządzącej koalicji mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiS. Formuła Zjednoczonej Prawicy czasami stwarza problemy, ale jest przede wszystkim źródłem sukcesu, uważa Jarosław Kaczyński. Rozmowa z szefem obozu rządzącego ukaże się w środę. Prezes PiS odnosi się także do postawy opozycji i działań w związku z wyborami prezydenckimi. Nawet gdybyśmy nie mieli problemów z COVID-19, to i tak jakoś starano by się destabilizować sytuację polityczną, uważa Jarosław Kaczyński. Zdaniem lidera Prawa i Sprawiedliwości opozycja działa w ten sposób, ponieważ, jak mówi, dla większości oznacza opozycji demokrację, oznacza jej rządy. Trwa analiza, czy możliwe jest zniesienie kolejnych ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Argumentem za są dane z ostatnich dni. Rzecznik sanepidu Jan Bondar mówi, że złagodzenie mogłoby dotyczyć między innymi punktów gastronomicznych. Na świeżym powietrzu, czy na przykład pod bardzo surowym reżimem sanitarnym, ale jednak zakłady fryzjerskie, czy powrót do szkół dla niektórych klas tych pierwszych. To są rzeczy, które są w tej chwili rozważane i one oczywiście, te decyzje będą zapadały w najbliższych dniach. Wszystko zależy od tych wskaźników. Testy potwierdziły w Polsce łącznie prawie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarło 800 osób, a 5700 pacjentów wyzdrowiało. W Wielkiej Brytanii kwarantanna została utrzymana, są tylko małe zmiany. Premier Boris Johnson przedstawił zarys strategii wyjścia z ograniczeń. Z Londynu Adam Dąbrowski. Boris Johnson mówi krótko. Nie, to nie jest czas, by już teraz usunąć kwarantannę. Zamiast tego nieznaczne zmiany. Po pierwsze, Smith czy Kowalski będzie mógł poćwiczyć więcej niż raz dziennie, ale tylko w Anglii. Po drugie, zachęta dla tych, którzy nie mogą pracować z domu. Idźcie do pracy, unikając jednak transportu publicznego. To nie jest nowość, to raczej doprecyzowanie już istniejących reguł. Rząd ma jednak zarys strategii wyjścia. Czerwiec, otwarcie części szkół. Lipiec, działają już niektóre puby, restauracje czy hotele. Boris Johnson jest jednak ostrożny. Nie będziemy kierować się po prostu nadzieją czy potrzebami gospodarki. Będą nami kierowały nauka, dane i kwestie zdrowia publicznego. Rząd zapowiedział też obowiązkową kwarantannę dla wszystkich przybywających do Królestwa. Nie od razu, ma wejść w życie w przyszłości. Nie ma jeszcze konkretnej daty. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Gwałtowna zmiana pogody czeka mieszkańców północnej i północno-zachodniej Polski. Miejscami temperatura spadnie nawet do 8 stopni. Możliwe są burze, intensywne opady deszczu, a nawet śniegu. Zdecydowanie lepiej będzie w południowej części kraju. Różnica temperatur między południem a północą wyniesie nawet 20 stopni, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Temperatury maksymalne od około 9-10 na północy kraju, około 12-16 w centrum, do 27, a nawet 29 stopni w południowo-wschodniej części kraju. IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. Więcej o pogodzie już za chwilę.

times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Foo Fighters zawsze dobrze budzą. 13,5 minuty po 6. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki, numer telefonu już do dyspozycji 227 Trójek, Izabela Woźniak czeka. No a między innymi już Państwo korzystają w sprawie wyborów i tego, o czym mówiliśmy w serwisie, prawda? W serwisie, no właśnie. I tam padło określenie, że komisja skorzystała z przepisu mówiącego o tym, że nie było kandydatów albo był tylko jeden. Czy można by doprecyzować, która z tych form, że tak powiem, zadecydowała o podjęciu takiej decyzji? Czy był tylko jeden kandydat, czy też nie było wszystkich, chociaż były audycje komitetów? Nie rozumiem tego po prostu. 227 Trójek. Przypomnę tylko, że tam padło takie zdanie, że komisja skorzystała z przepisów, w którym między innymi znajdują się te dwie opcje. Pan Zbyszek też jeszcze w sprawie wyborów. Nie było wyborów, a ja tak uważnie jeszcze w piątek słuchałem bloków wyborczych. I co ja teraz z tą wiedzą zrobię? Mam zostać jak Himmelsbach z angielskim. Ranek Małpa, Polski Radio PL 71335. Przyda się panu, panie Zbyszku, ta wiedza na pewno jeszcze się panu przyda. 14,5 minuty po 6 się zrobiło. Co nas czeka do 10? O tym za 3,5 minut. Teraz Chris Cornell. If you take life, do you know what you give? I'll tell you on life what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes of deceit, I've seen angels fall from blinding heights. But you yourself are nothing so divine. Just next in line. prawda. Na nowego Bonda to chyba jeszcze musimy troszkę poczekać. Zapraszamy do Trójki. Poczekamy. 18,5 minuty po 6 do 10 zapraszamy do Trójki. Audycja poranna, oczywiście salony polityczne, tak jak ostatnio co dzień 2. 7.40 Państwa gościem będzie Błażej Spycharski, rzecznik prezydenta, a 13 minut po 8 wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zaprasza Państwa na te rozmowy. Beata Michniewicz oczywiście. Będzie raport, jak co dzień raport światowy dotyczący koronawirusa. Byłem w domu przez ponad 50 dni, nigdzie nie wychodziłem. To pierwszy raz, jak jestem na zewnątrz. Mam maskę na twarzy, pogoda jest wspaniała, naprawdę jestem zadowolony. Wspaniała pogoda także u nas, przepiękny weekend za nami. Mam nadzieję, że rozsądnie Państwo spędzili ten czas. A raport światowy koronawirusowy Ernesta Zazłonia przed 7. Po 9 połączymy się z Paryżem i z Markiem Brzezińskim, bo dziś Francja także zaczyna znoszenie zakazów. Których zakazów, zdaje się, że będzie można pójść do fryzjera we Francji? O tym sobie porozmawiamy z panem Markiem po 9. Będziemy mówili dziś także o retencji i o suszy. Bardzo sucho. Woda jest potrzebna. Na razie nie ma żadnej reglamentacji, ale osoby, które potrzebują większą ilość wody, to znaczy do upraw paprykowych czy te bakłażany pod osłonami, to mają wszyscy studnie własne głębinowe. Do tej pory nie brakowało, a jak będzie dalej, to Pan Bóg by wiedział. O tej wodzie porozmawiamy po 7.20. Zapraszamy Państwa. Będzie także o wyprawie i to już niedługo, bo po 6.35 o wyprawie bardzo dalekiej, choć bardzo bliskiej. Japonia chyba była nazwana przez to, bo tam jest bardzo gęste zasiedlenie i także ludzie przechodzą przez jedno podwórko, przez drugie, aby przejść do swojego. I może przez to jest nazwana Japonia. A no właśnie, taka wyprawa do Japonii, choć bardzo bliska wyprawa do Japonii, ale i na Syberię, i do Ameryki, to po 6.35 zapraszamy Państwa. Projekt Tata dzisiaj będzie troszkę o literaturze dla dzieci. Jedna chce być matematyczką, druga chce być botaniczką, jedna chce latać samolotem, mimo że kto to widział, prawda, żeby kobieta aeroplanem latała. Otóż to, po 8.45 projekt Tata, zapraszamy serdecznie, proszę posłuchać. Spotkamy się oczywiście kwadrans po 7 z doktorem Tomaszem, który dzisiaj w rządku. To są takie punkciki, dość jasne punkciki, które poruszają się rządkiem gęsiego. Tak jak gdyby w takim pociągu, jeden za drugim. Jeden za drugim w rządku. Tak jest. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Zapraszamy. Jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, na pierwszej stronie Rzeczpospolitej sondaż, na kogo głosowaliby Polacy, gdyby wybory odbyły się 10 maja, czyli wczoraj. 45% oddałoby swój głos na obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę, 19,2% Szymon Hołownia, 16,6% trzecie miejsce Władysław Kosiniak-Kamysz, 9% Krzysztof Bosak, 4,5% Małgorzata Kidawa-Błońska, 2,6% Robert Biedroń, pozostali kandydaci około zera. Tak to wygląda. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tu także informacja na temat turystyki, wakacje z chaosem, biura podróży oraz organizatorzy wyjazdów i kolonii dla dzieci nie wiedzą, co ich czeka, co czeka ich branża tego lata. Klienci też nie mają pewności, czy i w ogóle dokąd wyjadą. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o Dziennik Gazetę Prawną, to tutaj oczywiście także sprawy wyborcze. Wyborczy domek z kart, ale także informacja o tym, że w miejskich kasach zieje pustką. Samorządy w kwietniu dostały niemal o połowę mniej pieniędzy z PIT niż rok temu. Ministerstwo Finansów uspokaja, że to częściowo efekt przesunięcia terminów rozliczeń, ale przyznaje, wyniki budżetu centralnego też były złe. Dziennik Gazeta Prawna to pierwsza strona, jeśli chodzi o nasz dziennik. Ataki na e-lekcje ukrócone. Już w tym tygodniu do Rady Ministrów trafią przepisy chroniące przed włamaniami na e-lekcje. Gazeta Polska codziennie. Większość Polaków nie chce stanu nadzwyczajnego. Sondaż, czy wprowadzenie w Polsce stanu epidemicznego jest wystarczające, czy też należy wprowadzić stan klęski żywiołowej lub inny stan nadzwyczajny. 60% Polaków nie widzi takiej potrzeby, tak wynika z sondażu dla Gazety Polskiej codziennie. Jeśli chodzi o pierwszą stronę Gazety Wyborczej, tajemnicę transportu największego samolotu świata, Wyborcza ma dokumenty świadczące o tym, że zamówione w Chinach przez KGHM maseczki to niewiele warte dla medyków jednorazówki, za które koncern prawdopodobnie grubo przepłacił pośrednikowi. Takie informacje z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o Polska, The Times, polityczne przesilenie w PiS, co z wyborami prezydenckimi, a także rozmowa z Ludwikiem Dornem. Kaczyński musi złamać porozumienie z Gowinem. Taka rozmowa dziś w Polska, The Times. I tak wyglądają pierwsze strony gazet. 23 minuty po 6. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej.

samodzielnym fryzjerstwie, to my sobie porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut siódma. Teraz zupełnie inny temat, o wyprawie wielkiej porozmawiamy. Warszawa muzycznie za nami, przed nami jeszcze muzycznie Kraków, ale teraz no właśnie po kolei Japonia, Syberia, Ameryka, Kijów, Węgry i Kanada. Brzmi jak podróż dookoła świata, która jest w tej chwili praktycznie niemożliwa oczywiście z racji pandemii, a tymczasem wystarczy wybrać się do Małopolski. O tamtejszej egzotyce Martyna Masztalerz. Ohio! Chciałabym zabrać Państwa w podróż do Japonii razem z Marią Żywiec, sołtyską Szynwałdu. Japonia to bowiem przysiłek tej podtarnowskiej wsi. Jak mój sędziwy wiek już taki jak jest, i Japonia była i jest, i chyba była nazwana przez to, bo tam jest bardzo gęste zasiedlenie tego przysiłka. I także ludzie przechodzą przez jedno podwórko, przez drugie, aby przejść do swojego. I może przez to jest nazwana Japonia. A kwitną wiśnie, jak w kraju kwitnącej wiśni? No, już kwitną. Nawet i jabłonie kwitną u nas. W polu to tak zawsze mówili, że takie nagłe, szybkie wszystkie ludzie są tej no Japończyki. O, że szybko robią, że zawczasu wszystko sieją w polu. A teraz to wie pani już, u nas już mało co się w polu robi, leżą gory. Ale wiśnie kwitną, więc jeśli chcą państwo wyjechać do Japonii, wystarczy wybrać się do Szynwałdu. Jeśli jednak bliższy państwa sercom jest Bliski Wschód, to polecam odwiedzić Osieczany. Ta wieś koło Myślenic może się poszczycić przysiłkiem o nazwie Betlejem. Historyczna nazwa. Prawdopodobnie ktoś tam miał jakoś tajnie, pewnie jakieś zabudowanie w okresie XIX, początki XX wieku. No i jak to dawniej przysiłki były tak nazywane, tak dlatego powstało. Betlejem teraz jest tam zabudowane, jest coraz więcej zabudowań mieszkalnych. Lata poprzednie troszeczkę pewnie dbało to miejsce. Jedynie przyroda, tam jest naturalna przyroda, lasy i łąki, więcej nic poza tym. Mówił sołtys Osieczan Marcin Dudzik. Proszę jednak mieć na uwadze, że niektórzy o tym oryginalnym Betlejem także mówią przedmieścia Jerozolimy. Odwiedziliśmy już starszych braci w wierze. Teraz czas wyruszyć na szerokie wody i odwiedzić nowy świat. Nie ten w Warszawie, w innej wsi. Przed państwem sołtys Ispiny, Tadeusz Śleboda. Ameryka to jest taki nasz przysiłek. A wzięło się stąd, że dawniej, jak były takie mokre lata, to tam bodajże jest chyba 5 domów, może 6 było dawniej. Żeby do nich się dostać, to trzeba najlepiej było mieć łódkę. No niski teren, później pagórek i to było zawsze zalewane. Ktoś się tam kiedyś zapędził, bo że Ameryka, że bardzo bogata dzielnica, no i się przejechał na tym. Tam jest spokój, tam leży, jak wziąć to się po godzinie, to się normalnie uśni. Może i nie aż tak bogato jak w tej przysłowiowej Ameryce, ale za to jest spokojnie i pięknie. A my przejedźmy się teraz 1600 kilometrów na zachód od małopolskiej Ameryki. Rzepecki Bronisław, mieszkam w Paryżu, jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nowej Góry. Paryż obecny to jest kilkanaście domków. Jest to przysiłek Nowej Góry. Na początku XIX wieku, jak był ten okres wojen napoleońskich, prawdopodobnie kierownikiem tamtejszych robót był Francuz i po prostu z tęsknoty za swoim krajem nazwał tą osadę Paryżem. Natomiast legenda mówi, że jak Napoleon wracał po przegranej bitwie pod Moskwą, to właśnie się zatrzymał na nocleg na tym terenie i kiedy rano go zapytano, jak mu się spało, to powiedział, że czuł się, jakby był w Paryżu. O właśnie, o to chodzi. Do tej światowej listy dodajmy krakowskie Azory, Koreę w Szynwałdzie, zwaną też Kłoreją, czy Pragę w Książu Wielkim. To brzmi jak plan na wakacje. Skoro byliśmy w Małopolsce, no to Kraków. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i Może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, now, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Mysłowic i oczywiście także pan Marek Grechuta. Kraków. Jeśli chodzi o Kraków, to pogodowo przypominam mieszkańcom Krakowa i okolic, że nawet 29 stopni. Tyle przewidują synoptycy na dziś. Tak więc proszę wziąć to pod uwagę. Za 13 minut będzie 7, a teraz światowy raport najważniejszych wydarzeń minionego weekendu. Przedstawi je Ernest Zozuń. To był weekend wydarzeń od wielu miesięcy planowanych, wydarzeń od wielu miesięcy przygotowywanych i od wielu miesięcy wyczekiwanych. I niestety wydarzeń, które się nie odbyły. O czym Państwo pomyśleli? Bo ja o 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Miały być wielkie parady, festyny, polityczne przedsięwzięcia o randze międzynarodowej. Ograniczono się do skromnych uroczystości składania wieńców, krótkich przemów. Użyję dziś tych samych słów, których używał mój ojciec dokładnie 75 lat temu. Pozdrawiał on wówczas wszystkich bohaterów i wszystkie bohaterki w kraju i za granicami, którzy wiele poświęcili, by ofiarować nam to wielkie wybawienie. Mówiła 8 maja brytyjska królowa. 8 maja 1945 roku to był Dzień Wolności, mimo że jeszcze nie trafiał do umysłów i serc wielu osób. To słowa niemieckiego prezydenta Franka Waltera Steinmeiera. Emmanuel Macron złożył wieńce na Polach Elizejskich bez wzniosłych słów, tak po prostu. Wielotysięczne wojskowe parady, błyszczące rynsztunkiem musztry, ograniczono jedynie gdzieniegdzie do paradnych przelotów samolotów i helikopterów. No bo tej parady w Mińsku do świętowania nie zaliczam, bo z szacunkiem to ona zbyt dużo wspólnego nie miała. Oderwał się od rzeczywistości białoruski prezydent. A ona jest taka. Korea Południowa. Po otwarciu tydzień temu kawiarni, restauracji i klubów władze postanowiły zamknąć je z powrotem. Nagle w szpitalach pojawili się pacjenci, którzy byli w dyskotekach i klubach. Śledzimy, co dzieje się z innymi. Stany Zjednoczone. Ponad 1000 rodzin ustawiło się w kolejce po jedzenie i środki higieniczne w Los Angeles. Akcję pomocy zorganizowano w obchodzonym 9 maja Dniu Matki. Także kolejki po jedzenie stanęły w Szwajcarii. 10% ludzi żyje teraz w bardzo dużej niepewności, ale to są statystyki jedynie. W rzeczywistości to wygląda właśnie tak i jest to nie do zniesienia. Niemcy, tysiące ludzi w Stuttgarcie i Berlinie protestowało przeciwko utrzymaniu obostrzeń spowodowanych epidemią. Krzyczeli: korona to nie jest problem, bo oni boją się tego, co dalej. Podobne protesty przetoczyły się przez Australię. Rozumiem, ludzie mają prawo do protestu, ale muszą pamiętać o zachowaniu dystansu z powodu epidemii. Takie są przepisy. Ci, którzy się nie stosują, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Informował prasę pracownik Urzędu Sanitarnego. Aresztowano 10 osób. Holandia. Odwołano zawody sportowe Invictus Games, które co roku gromadziły w Hadze byłych wojskowych z całego świata. Ich honorowym, choć też aktywnym uczestnikiem jest książę Harry. Życie pokrzyżowało nam plany. W tym roku straciliśmy okazję na to spotkanie, ale wiem, że organizatorzy wykonali wspaniałą pracę i zapewne miło będzie się spotkać w przyszłym roku. Zawody ku czci bohaterów II wojny światowej miały się odbyć w dniach 9-16 maja. Turcja. Pozwolono opuścić domy seniorom. Osoby powyżej 65 roku życia nie mogły przez ostatnie tygodnie wychodzić z domów pod żadnym pozorem. Byłem w domu przez ponad 50 dni, nigdzie nie wychodziłem. To pierwszy raz, jak jestem na zewnątrz. Mam maskę na twarzy. Pogoda jest wspaniała. Naprawdę jestem zadowolony. Wielka Brytania. Od 75. rocznicy zakończenia wojny zacząłem i na 75. rocznicy zakończenia wojny skończę. I w Wielkiej Brytanii, bo... To naprawdę było ujmujące, gdy mimo braku parad i uroczystości Brytyjczycy potrafili wszyscy razem uczcić ten dzień za sprawą tej piosenki. Znów się spotkamy, nie wiem jeszcze kiedy, nie wiem jeszcze gdzie, znów się spotkamy w jakiś słoneczny dzień. Śpiewa w niej Vera Lynn, ówczesna brytyjska gwiazda piosenki mająca dziś ponad 100 lat. Napisana w 1939 roku piosenka była melodią, którą nucili brytyjscy i amerykańscy żołnierze w czasie II wojny. Dawała nadzieję, a w miniony weekend stała się dla Brytyjczyków symbolem 75. rocznicy zakończenia wojny. Śpiewali ją wszyscy na swoich balkonach, w swoich ogródkach, przed domami i na uliczkach swoich osiedli. Wieczorem, w piątek, 8 maja. I znów można było pomyśleć... Again. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. To Vera Lynn i Ernest Zowen. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy Państwa do Trójki. Za 7,5 minuty będzie 7. Mówiliśmy o tej podróży dookoła świata, a właściwie dookoła Małopolski. Są jeszcze takie dwie. Miejscowość Jasienica, tam jest rola Ukraina, i miejscowość Jawornik, tam jest kolej Syberia. O, bardzo panu dziękuję. 227 trójek, numer telefonu, ranek@polskieradio.pl, adres elektroniczny do dyspozycji, a także 71335 SMS-owo. I pan Jan jeszcze ma dwa słowa do państwa. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Dobrze.